To jest naprawdę bardzo dobry czas dla muzyków wyrosłych gdzieś tam na jazzie, funku i hip-hopie. Po doskonale znanym słuchaczom Trójki zespole Electroacoustic Beat Sessions i jego mniejszej odmiany w postaci kwartetu Błoto, początek naszego spotkania należy do krakowskiego kolektywu Flu i płyty zatytułowanej Influence, albumu wydanego w 2016 roku i stworzonego wspólnie przez Marcina Przeplasko, a.k.a. DJ-a Plasza, Piotra Bolanowskiego, a.k.a. Bolana, Grzegorza Sipiora oraz Damiana Niewińskiego. Panowie połączyli na niej funk, disco, hip-hop oraz jazz. I to właśnie ta jazzowa strona zespołu Flu będzie nas interesować w kolejnym wydaniu audycji. Anagram Margana. Ponadto do godziny czwartej, jak zawsze, proszę się spodziewać stałej pozycji w trakcie naszych spotkań, czyli twórczości Milesa Davisa. Tym razem zaproponuję Państwu płytę Tutu, a to z tego powodu, że właśnie 12 października, z tym, że 1986 roku, odbyła się ostatnia sesja nagraniowa tego słynnego albumu, na której pojawił się Michał Urbaniak. Za sprawą moich archiwalnych wywiadów przywołam tę historię, zatem proszę się spodziewać opowieści Michała Urbaniaka, który w połowie lat 80. przebywał w Stanach Zjednoczonych i w pewnym momencie poszukiwał Tomiego Lipuny, czyli producenta Milesa Davisa. I zadzwoniłem do niego w biuro. I sekretarka mówi: Majka, bardzo dobrze, że dzwonisz. Tomi cię szuka. To ja jestem. Nie, ale Tomi jest w Nowym Jorku. Przeniósł się do Nowego Jorku. I masz tu telefon. Ja dzwonię do Tomy Lipuma. Tomy Lipuma mówi: Hej, Mark, gdzie jesteś? A ja w Kalifornii. Potrzebuję cię w Nowym Jorku. A co jest? On mówi: Miles podpisał z nami kontrakt po Kolumbii, po latach z Kolumbią. Podpisał kontrakt z Warner Brothers. I mówi: Miles chce cię na nowej płycie. Szczegóły tej historii przywołam w drugiej części naszego spotkania. Do tego czasu proszę się spodziewać kilku ważnych nagrań, absolutnie łamiących gatunki, ale przede wszystkim na potęgę, czerpiących z jazzowej wrażliwości i tradycji. We'll be right back. programie trzecim Bird of Prey, czyli jazz XXI wieku, tworzony przy pomocy elektronicznych zabawek, dających możliwości improwizacyjne. Potęga syntetycznego brzmienia wspomagana perkusją i trąbką. To kilka z charakterystycznych znaków Submotion Orchestra. 5 pełnometrażowych albumów na koncie, a na nich stylistyczne mieszanki z dużą szczyptą nowego podejścia do jazzu, o czym staram się opowiadać w trakcie naszych nocnych spotkań. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A w nim w nocy z czwartku na piątek patrzymy na muzykę jazzową, na muzykę improwizowaną właśnie przez pryzmat nowoczesnych środków wyrazu. I jeśli tak, to warto przywołać pewnego buntownika, który w latach 90. zrezygnował ze skostniałych form i coraz częściej zaczął patrzeć w stronę producentów muzyki klubowej, którzy podobnie jak on chcieli czegoś więcej. Ten pan nazywa się Bugge Wesseltoft i tak na jednym z koncertów zapowiadał zespół, który tworzył wspólnie z Laurent Garnierem. O reszcie składu opowiem po wykonaniu jednego z najbardziej rozpoznawalnych utworów tego francuskiego producenta. A wszystko dlatego, że państwo nie odpuszczają i po zeszłotygodniowej prezentacji domagają się powtórki. Bardzo proszę. So well, the pleasure of Laurent will do 2 tracks together with the band. I think it's the first time that we do something. So Laurent, come here.

W programie trzecim klubowy klasyk The Man with the Red Face, oryginalnie wydany po raz pierwszy w roku 2000, ale w tej improwizowanej wersji będący zapowiedzią z roku 2007 tego wszystkiego, z czym na wielu polach muzyki elektronicznej mamy do czynienia współcześnie. Nowa koncepcja w jazzie wymyślona przez grającego na keyboardach Boogę Wesseltofta stała się punktem wyjścia do reinterpretacji, którą wysłuchaliśmy. New Conception of Jazz z połowy lat 90. daje owoce po dzień dzisiejszy, wpisując się w coraz częściej słyszane postmodernistyczne koncepcje, mające swoje odzwierciedlenie także w nowoczesnym jazzie. Obok Laurent Garniera i Boogę Wesseltofta ową koncepcję w roku 2007, kiedy to zostały zarejestrowane, prezentowane utwory, rozwijali również Philippe Nadeau, grający na saksofonie sopranowym i klarnecie basowym, Benjamin Rippert oraz wspomniany Wesseltoft na keyboardach. I proszę sobie wyobrazić, że ów skład w pewnym momencie postanowił w tym zestawie zagrać również blues. Public Outburst to nazwa płyty, na której znajdą Państwo ten utwór. Jest to kompilacja 7 nagrań rejestrowanych podczas trasy koncertowej zespołu dowodzonego przez Boga Weseltofta i Laurent Garniera. Anagram Margana.

Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A w nim przygoda z płytą, która powstawała 35 lat temu w studiu Clinton Recording na Manhattanie. Był to jeden z pierwszych albumów w historii, w którym wykorzystano techniki producenckie obecne w muzyce popularnej do dziś. Programowano syntezatory, bazowano na samplach i zapętlano nagrane wcześniej sekcje perkusji. A wszystko działo się w lutym i marcu 1986 roku. Thank you.